राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्मानराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुलम् प्रपन्न पारिजाता तोत्रवेत्रुपान ज्ञान हरे कृष्णाय गीतामृदुहे नमः वसुदेव सुतम दिवंकरोदमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुषात पूर्णेन्दुसुरमुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परां कृपमितत्त्वमहं जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुदेवो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जय श्री सुधा संसार सुधा वैसे संसार से सुधा वैसे शरीर देखो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे जाम्यम अब ध्यान देकर सुना सब भाई बदस है प्रेम से करना है सुना ध्यान दे जब बालक पढ़ने में आप थे उस बालक पढ़ने को आपने सुना क्या आप इतने बैठे हो भाई और बहन बहुत बैठे क्या बालक पढ़ने को आपने सुना छोड़ा हुआ तो हम छोड़ा छूट गया तो जब वो छोड़ गया तो छोड़ने में क्या पाप लगे वो छोड़ दे अजय माने नहीं तो नहीं से जब वो बालक बना आप वो छोड़ गया तो जमाने वो आप छोड़ दो ये था माम प्रबंधन पे भगवान भी हृदय तो थोड़ा सा शरीर कर पाए वही कह दो शरीर आपके साथ एक क्षण भी नहीं रहता एक क्षण भी आपके पास दूध गल नहीं था तुम्हारी गलत क्या है अरे शरीर आपके बिना सड़ जाएगा गल जाएगा दुर्गंधी दुर्गंधी आएगी आप बैठे हो तब दुर्गंधी नहीं आती आप छोड़ दो दो तीन दिन आप देखो जो वह दूसरे इतनी दुर्दशा होगी फिर भी वे आपको छोड़ रहे हैं तो हम भी छोड़ रहे क्या शरीर आपको नहीं छोड़ता है भगवान छोड़ दिया जवानी छोड़ दी बताओ छोड़ दी शरीर छोड़ता है ना बस अब दूसरी बात बताओ शरीर की सेवा करो सेवा क्या करनी क्या आलसी मत बढ़ा दो शौकीन मत बढ़ाओ और इनको बढ़िया बढ़िया चीजें है शरीर के निर्माण है पूरी निर्वाह का सेवा है स्वादृश्य से नहीं स्वादृश्य नहीं देंगे सेवा है मन को परमात्मा में लगाओ संसार को चिंतन करे ये सेवा नहीं है भगवान का चिंतन करे और समाधि लगा है तो भगवान कर दिए। तीनों क्रिया सोच शरीर से काम धंधा है, सूक्ष्म से अचे चिंतन है, कार शरीर में समाधि तीर्थ है, वो तीर्थ भी भगवान के लिए। तीनों शरीर सेवा करो, बिगड़े मत धर्म सेवा करो, सेवा बुद्धि करो, स्वादृष्ट खाना पीना नहीं, शोकी दृष्टि से पैर करना नहीं, आराम दृष्टि से नहीं, मर्यादा मर्यादा के साहित्य शास्त्र की मर्यादा है, धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र, शास्त्र की मर्यादा अनुसार अंतर दे दो, कपड़ा दे दो, बहुत बुला दो, परंतु संसार मत लगाओ, शौकीन मत करो, स्वादिष्ट मत करो, हास्य मत बताओ, निकमन नहीं, निकमन नहीं। मैंने आश्रम में रहने वाले आत्मा की बात सुनी है, आश्रम है बड़े बड़े अपने पास में आश्रम है, इसमें रहने वाले सुनी है, पैसा पूरा ले ले तो आपके पास रहता है, इन काम पूरा लो, निकमन मोह छूटेगा, स्वादृष्ट सिखाते रहो छूटेगा नहीं, खुशियां जो चिंता करे तुम बहुत माफी करते हो, उदा खुश भी देते माफी कर दे, देखते ही नहीं, मर्यादा दर्शो, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ऐसे काम लो, मर्यादा के अनुसार चलाओ, ये नदी वो सूझ मन मानी मत कर लो, ठीक रहो भाई, ये शरीर की सेवा है, इनको बेड़ने नहीं देना, फालतू काम में नहीं लगाना, समय बर्बाद नहीं करना, ये सेवा है, तो सेवा करो, सेवा में शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाए फिर छूटे, फिर सुख न छूट जाए, और ये खुला दे दिया, सुबह तो सुना दो, आराम आराम करने दो, फालतू बाल करने दो, सुधार नहीं होगा, उम्र भर बीत जाएगी सुधार, उम्र भर बीत जाएगी सुधार नहीं होगा, धर्म के अनुसार दो साल में धर्म शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र से वृद्धि मत करो और धर्म शास्त्र वृद्धि करो, बनाओ ठीक हो जाएगा, मोह मिट जाएगा, खुला छोड़ो तो मोह नहीं मिटेगा, बालक को भी मास्टर के पास में रह दो, शासन में रहे, शासन में रहेगा ठीक रहेगा, तो शासन में रखो, धर्मशास्त्र और आयुर्वेदशास्त्र दोनों का अनुसार ठीक कर दो, कुपति मत कर लो और अशुद्धि नामा सेवन मत करो, सेवा है, आपका भी सुधार होगा, शरीर का भी सुधार होगा, मर्यादा का अनुसार शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र, यही बात है, संसार से संबंध तो तोड़ लिया, शरीर से संबंध कैसे छूटे, राग द्वेष कैसे छूटे, भगवान के लिए विशेष इच्छा कैसे जागृत हो। अच्छा अब दो बात बताइए, तीसरी बात फिर सुनो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ, मैं संबंध तोड़ नहीं देता, हे ठाकुर जी रो करके एकांत में भगवान सामने सनम में रो करेगा कि महाराज ये शरीर हमारे से ममता छूटती नहीं, अगर हृदय से रोगन कहो भगवान सदा देंगे, आप छोड़ दो, आप नहीं छोड़ सको तो भगवान से प्रार्थना करो। न था गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हो हरो बहुत जतन करी अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास वर्ष हो तब जब प्रेरक प्रभु प्रेरक प्रभु हुआ तो भगवान से प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा। लोग कर एकांत में जितना इसके साथ में अपना अपना रख करके और बिगाड़ते हो उतना आप अपना अपना मजा देव सलम है और भगवान से कहो रोह कर कहो और कृपा सोचो आपको पक्का है विचार बात है ना तो आप सुधारो ना भगवान से कहो तो फिर कर रहे ये बड़ी चीज है भगवान ने आश्रित हो हे नाथ हे नाथ उगता मत था बड़े महीना दो वर्ष हो जाएगा भगवान ने सत्य देशे रोक गए काम हमारो जमत है रमत तिहारी जाओ आप खेल है मेरे आपद मिल जाए काम हमारो जमत है रमत तिहारी जाओ तुम्हारी खेल है मैं आसान दूंगा मैं सुनता नहीं हूँ हारे हो बहुत जतन करी अतिशय मैं तो हारी हे नाथ आप तुलसी मारे बने वे कहे हूँ हारे हो बहुत जतन करी अतिशय प्रेरे प्रभु करके देखो करके करके देखो आप कहना तो मानते नहीं हम कैसे करते नहीं बात बोलते थे करते नहीं पर धन की बातें किया घर की भूख जाए घर की भूख जब जगे जोतना हथियार आप खुद करो तो होगा भगवान से प्रार्थना करो करते जाओ करते ही जाओ उगता बनना बालक माँ से कहता लड्डू दे मंदिर मिश्री दे दे बनना पकड़ मंदिर दे जा जा ले जा राजी हो जाते माँ जी इसके अपने काम बन अपन मिश्री मिली ऐसे भगवान से कहो भगवान उठता जाए तो ठीक है राजी में तो ठीक है राजी में तो ठीक है भगवान ने प्रार्थना इन मंजिल के जो ठीक पड़ता होगा आपकी नियत ठीक से या नियत भीतर से की नियत हो जाए नियत नहीं हो गया भाई पूछ लिया मैंने कह दिया बस वही आप भैया बात है देखो बालकपन तो स्वतः ही छूट गया सत्य छूट जाएगा सत्य छूट जाएगा आप संयम रखो संयम संयम रखो खुद रह नहीं छूटेगा बालक माँ के पास शुद्धता नहीं पिता के पास शुद्धता है और मास्टर के पास और संत महात्मा के पास शुरू सुंदरता ऐसे को फल सिखाओ, पर नियत अपनी चाहिए पूरी, नियत करने नहीं खोला, आपकी नियत पूरी चाहिए फिर हो जाए बोल ठीक है ना। गौर शांति महाराज कहते हैं हूँ हरे हो तो मेरी इज्जत करी, बहुत सारी मैं तो हार गया महाराज मैं से नहीं होता, अपने हूँ हरे हो बहुत मेरी इज्जत न करी, अतिशय प्रबल आज प्रबल है राजे तुझे दास बस हो तब जब फिर एक प्रभु समय तुलसीदासी महाराज नहीं कहते परमात्मा महाराज आपके नियत ठीक होनी चाहिए फिर हो जाएगा एकदम। भगवान कहते हैं, भगवान बिना कहे भी कहते हैं, विशेष बिना कहे भी करते हैं, जैसे आपका कल्याण हो वही करते हैं। भगवान के विधान में राजी हो जाओ, दुख से दुख हो तो राजी हो जाओ, भगवान का विधान ठीक हो जाएगा अब जरूर। और बोलो शंका हो तो बोलो, शंका भगवान ने अर्जी बड़ा बहुत बढ़िया काम है, वो हृदय सुसाओगे तो हो जाएगा जरूर हो जाएगा। जो कहीं कठिन आवे कोई कठिन आवे रो कर भगवान से कहो, राम जैसा धनी जागे सोच का आसानी है, राम जैसा धनी जिसके चिंता क्या है राम ने जैसा माने